49 zł. A kupując smartfon Huawei P20 Lite w zestawie z tabletem, zapłacisz jedynie 1599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest piątek, 17 dzień sierpnia. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Dryfujące ciało dziewczynki znaleziono w Bałtyku. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwana od wtorku 11-latka. Karambol na autostradzie A2. Pięć samochodów zderzyło się pomiędzy węzłami Komorniki a Luboń. Ruszyła zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z ośrodków dla uchodźców. Za chwilę powiemy, jak można pomóc. W Bałtyku znaleziono dryfujące ciało dziewczynki. To prawdopodobnie zaginiona we wtorek 11-latka. Ciało nie zostało jeszcze zidentyfikowane. Dziewczynka zaginęła w morzu razem ze swoimi braćmi, 13- i 14-latkiem. Najstarszego udało się wyciągnąć z wody, ale zmarł w szpitalu. Ciało dziewczynki zauważyła pasażerka statku wycieczkowego. Na miejsce popłynął patrol, powiedział Łukasz Kamiński z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie. Dostaliśmy zgłoszenie, że w Darłówku przy ulicy Wschodniej dryfuje ciało zaginionej dziewczynki. Na miejsce zostały skierowane służby ratunkowe WOPR-u, Państwowej Straży Pożarnej, działają również oddziały policji. Nie mogę tak naprawdę wiele więcej powiedzieć ze względu na dobro śledztwa, na czynności, które są tam w tym momencie realizowane. Postępowanie pod kątem narażenia życia lub zdrowia dzieci prowadzi już prokuratura rejonowa w Koszalinie. Śledztwo dotyczyć będzie także nieumyślnego spowodowania śmierci. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki, do prokuratury wpłynęło także zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby zobowiązane do pełnienia opieki nad plażowiczami. Złożył je adwokat wynajęty przez rodziców dzieci. A teraz aktualne informacje z autostrady A2. Doszło do karambolu pomiędzy węzłami Komorniki a Luboń. Zderzyły się cztery osobówki i dostawczak. Trzy osoby zostały poszkodowane. Ich obrażenia nie są poważne. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Służby zalecają zjazd z autostrady na węźle Poznań-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ponad 200 zwierząt zginęło w pożarze w Łebieniu koło Lęborka na Pomorzu. Z ogniem walczy 20 jednostek Straży Pożarnej. O szczegółach Przemek Woś. Płonęły duża chlewnia i obora. W środku było kilkaset zwierząt, głównie świnie, cielaki, byki i krowy. Na miejsce ściągnięto straż pożarną z całego powiatu lęborskiego. Z ogniem walczyło 20 zastępów straży pożarnej. Jednocześnie ratownicy starali się wyprowadzić zwierzęta z płonących zabudowań. Najwięcej kłopotów sprawiały kilkuset kilogramowe byki. Wystraszone zwierzęta utrudniały akcję ratowniczą. Niestety strażakom nie udało się uratować części inwentarza. Od ognia i dymu zginęło około 200 świń oraz około 20 krów i cielaków. Część uratowanych zwierząt jest poparzona. Nie wiadomo na razie dokładnie, w jakim są stanie. Ocenią to weterynarze. Straż pożarna dogasza pogorzelisko. Akcja potrwa nawet kilka godzin. Zaszyte kredki, piórniki, farby. Przygotowanie wyprawki szkolnej to spory wydatek, na który nie stać większości rodzin uchodźców. Dlatego inicjatywa Dom Otwarty wspólnie z ambasadą Austrii w Warszawie prowadzi zbiórkę artykułów szkolnych, które trafią do dzieci z ośrodków dla uchodźców. Jak mówi organizatorka akcji Natalia Gebert z inicjatywy Dom Otwarty, tylko w samej Warszawie na wyprawki czeka około 150 dzieci. Potrzebne są zeszyty, bloki, kredki, flamastry, tornistry, worki na kapcie. I to wszystko, z czym dzieci na co dzień chodzą do szkoły. Także artykuły plastyczne typu plastelina, krepina. Zbiórkę w Warszawie prowadzimy w kilku miejscach. W Kuchni Konfliktu na Wilczej, w Warsztacie Warszawskim przy Placu Konstytucji, w Centrum Wielokulturowym przy Placu Hallera, a także jak zawsze w Fundacji Ocalenie przy ulicy Kruczej. Zbiórka potrwa do 21 sierpnia. W ubiegłym roku przygotowano ponad 300 wyprawek szkolnych. Czwarta zmiana rejsu niepodległości wróciła do kraju. Młodzi marynarze przez ponad miesiąc żeglowali darem młodzieży z Teneryfy do Kapsztadu. Po drodze zawinęli do Dakaru oraz przekroczyli równik. Jak było? Jestem tak zmęczona, że nigdy wcześniej nie byłam tak zmęczona. Barbara Skrzypko. Szczęśliwa z tego względu, że przeżyłam przepiękną przygodę, w końcu zobaczę rodziców. Trochę smutna, że już koniec tej przygody. W ogóle nazwałam statek groteską już po 3 dniach. U mnie codziennie była jakaś niespodzianka na tym morzu. To jakieś delfiny, to latające ryby, gdzieś daleko, daleko wieloryb udało się zobaczyć. Dla mnie osobiście to były rekolekcje. Ksiądz Przemysław Krawiec-Palotyn. To była taka pływająca pustelnia. Z dala od wszystkiego, nie było kontaktu ze światem, nie było trosk, nie było zmartwień. Nic innego, tylko patrzeć w bezkres. Zastanawiam się, jak teraz będzie na tym stałym lądzie. Ziemia się nie kołysze, że nie ma bujania. Rejs Niepodległości to żegluga dookoła świata i promocja Polski w stulecie odzyskania niepodległości. W rejsie biorą udział laureaci konkursu patriotycznego oraz studenci szkół morskich. Dar Młodzieży odwiedzi ponad 20 portów na całym świecie. Między innymi w styczniu weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. To był serwis Trójki. Powiem Państwu, jak będzie jutro i w niedzielę. Synoptycy przewidują jutro zachmurzenie umiarkowane i jednak duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatury jutro od 26 do 30 stopni, czyli cały czas naprawdę ciepło. Gdzie będzie chłodniej? Oczywiście na wybrzeżu, bo wieje od morza, ale także na Pomorzu, Zamojszczyźnie i Pogórzu Karpackim. Tutaj temperatury maksymalnie do 25 stopni. W niedzielę województwo zachodniopomorskie, tam zachmurzenie małe i umiarkowane, czyli tam będzie najlepsza pogoda w niedzielę. Natomiast w pozostałej części kraju zachmurzenie duże. Miejscami głównie na południu i południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze z gradem. Temperatury w niedzielę od 22-23 stopni na północy do 29 stopni na południowym zachodzie, czyli tradycyjnie biegun ciepła w niedzielę, województwo dolnośląskie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. W kratkę czy w linię? W lamy, planety czy liście? Tematyczne czy z ulubionymi bohaterami? A może koło zeszyty? Tylko do poniedziałku w Empiku wszystkie zeszyty w promocji 3 za 2. Kup 3, zapłać za 2. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory kiściowe 52% taniej, złoto 89 za kilogram. I winogrona jasne 50% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I ostatnia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jak Państwo wiedzą, Kuba Strzyczkowski urlopuje, dlatego ja mam przyjemność dzisiaj być z Państwem, Michał Olszański. I teraz piosenka na czasie według mnie. W końcu weekend się rozpoczyna. Take me to the river. Zabierz mnie nad rzekę. Śpiewa oczywiście Talking Heads. Śpiewa David Byrne, natomiast zespół to Talking Heads. Teraz, proszę Państwa, będzie o piłce nożnej, ale nie, absolutnie nie o tym, co wydarzyło się wczoraj wieczorem. Ciszej nad tą trumną, jak mawiają, musimy przeżyć po prostu gorzki smak tego, co zafundowali nam wczoraj nasi ligowi piłkarze. Teraz zabiorę Państwa do Anglii. Proszę Państwa, na mecze tego zespołu przychodzi 15, może 20 osób. Piłka skacze po nierównościach. Bywa, że ktoś nie może przyjechać na mecz, bo właśnie musi zostać w pracy. Tak wyglądają rozgrywki 11 Ligi Piłkarskiej w Anglii. W tym roku Beniaminkiem, drużyną debiutującą w tej klasie, jest drużyna biało-czerwona. Założyli ją polscy emigranci i nazwali Victoria Londyn. Beniaminek z ambicjami. Cel jest jasny. Za rok panowie chcą już grać w lidze 10. I z zawodnikami Wiktorii rozmawiał nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Na Stamford Bridge nudy. Bo czy naprawdę kogoś obchodzi, że The Blues grają w ten weekend z jakimś Arsenalem? I would like to have two more players. Na północy też bez zmian. I think I'm not going to have. Trener United Jose Mourinho marudzi, że klub pozwolił mu wydać na transfery ledwie 70 milionów funtów. And there is goal number 200 for Manchester City. Rutyna również w City. Little touch there for Sergio Aguero. Aguero? No dobrze, tego pana już wszyscy znamy. Dlatego jedziemy dalej. This is Felton. Please remember to take all your personal items with you when you leave the train. Do Feltham, w okolicy lotniska Heathrow. Jedna stacja bardziej na zachód i już wypadamy poza strefę obowiązywania biletu miejskiego w Londynie. Głębokie rubieże. Jesteśmy też na rubieżach angielskiego świata piłkarskiego. Zamiast zgranych nazw, takich jak Arsenal, Spurs czy inne Newcastle, ekscytujące pojedynki Dynamo Pitshange, południowego Kilburn czy smoków z Kensington. No i Wiktorii. Spotkaliśmy się na patni we włoskiej kawiarni, no i zaczęliśmy pisać na kartce papieru, co byśmy chcieli, żeby było. Założyciel klubu i trener Emil Koc. No i tak szczebelek po szczebelku, każdy punkt po punkcie sobie realizujemy. Jeżeli dobrze pamiętam, plan był taki, żeby z każdym sezonem przechodzić do wyższej klasy rozgrywkowej. I co? I na razie wykonujecie. Czyli na razie się udaje i idziemy według planu. Parzenie kawy, jeżdżenie ciężarówkami, budowanie nowych domów. Tak wygląda codzienność naszych bohaterów. Pracuję jak każdy zawodnik Wiktorii. Na taksówce akurat jeżdżę i... Okej, są takie dni, że teoretycznie jest trening, ale mówisz, Boże, to był taki ciężki dzień, że po prostu już nie dam rady? No to raczej myślę, że to jest taki reset, że bardziej nie mogę się doczekać treningu i tak jakoś od soboty do soboty, żeby zagrać mecz. Łukasz Paszkowski, pomocnik. Jesteście drużyną, która, na której zdecydowany trzon jest polski. Gracie inaczej, jeżeli chodzi o styl, niż te angielskie zespoły? Tak, na pewno. Wiadomo, jak Anglicy grają, raczej skupiają się na długiej piłce, może zagranie na boczne skrzydła, stamtąd wrzutka na wysokiego napastnika i w sumie to tylko tyle. Na tym polega ich gra i walka od pierwszej do 90 minuty. A wy? My raczej staramy się sprowadzać piłkę do ziemi i bazujemy na naszej technice i szybkości. I klepka. O. Jak gramy na dobrym boisku, to tak, bo z tym to czasami ciężko. A wiadomo, jak ostatnio, jaka była pogoda i trawa wyschnięta, naprawdę są klepiska. Dodajmy, że choć drużyna jest biało-czerwona, to panowie łowią talenty globalnie. Globalnie do nas dołączył Hussein Wakili. Jest to defensywny pomocnik pochodzący z Afganistanu z przeszłością w Akademii Queen's Park Rangers. Jest rocznik 99, więc wciąż młody chłopak, rozwojowy i wydaje mi się, że będzie takim mocnym punktem w tym sezonie. Nawet jeżeli chwilowo Mourinho, Guardiola i Czerwone Diabły częściej pojawiają się na pierwszych stronach angielskich gazet, to postawmy sprawę jasno. Tu na Feltham trwa wytrwały, długi marsz. A meta? Fajną sprawą byłoby dojść do finału Wise Cup, który odbywa się na Wembley. To jest gdzieś tam takie moje, no, bardzo ciche, ale wielkie marzenie, żeby zagrać na stadionie Wembley i usiąść tam jako trener na ławce. Kto wygra mecz? Tak, bardzo fajna grupa ludzi, przyznają państwo. Wiktoria Londyn. Trzymajmy kciuki za ich awans do 10. ligi, a z zawodnikami tego polskiego klubu rozmawiał Adam Dąbrowski. It's a simple story, I'm so sorry. I know it's too late and it was. prosta historia Manam i Kora. A teraz coś dla tych z Państwa, którzy mogą o sobie powiedzieć: tak, jestem seniorem. Jeśli tak się Państwo czują, a mają Państwo w sobie mnóstwo energii, to warto jutro być w Warszawie, bo już po raz piąty tanecznym krokiem przejdą ulicami Warszawy właśnie seniorzy. Chcą pokazać, że ich miejsce nie kończy się w domowym zaciszu, przy drutach, w ciepłych kapciach. Chcą się spotkać i pobawić, ale też mieć możliwość porozmawiania z młodszymi od siebie o starości. Mówi organizator piątej parady seniorów, dojrzali, wspaniali, Przemysław Wiśniewski. Seniorzy bardzo często bywają postrzegani jako osoby na przykład roszczeniowe, czy z jakiegoś powodu smutne, ale chcieliśmy pokazać właśnie tą wielką energię, potencjał, kreatywność, twórczość osób starszych, po to, żeby stworzyć taki pozytywny wizerunek. Witam serdecznie wszystkich uczestników Parady Seniorów. Po to, żebyście się pokazali całej Polsce, że osoby starsze w naszym kraju są ważne, mają prawo do marzeń, mają prawo do tego, żeby nie tylko dobrze się bawić, ale godnie żyć. W sobotę już piąty raz wychodzimy na ulicę Warszawy, międzypokoleniowo, aczkolwiek z dużą przewagą osób, które mają więcej niż 60 lat. Parada, pomimo tego, że się nazywa Paradą Seniorów albo Paradą Dojrzałych Wspaniałych, to jest wydarzeniem międzypokoleniowym, dlatego że większość z nas będzie miała to szczęście zostać seniorem. Myślę, że to jest fantastyczny pomysł. Bo ci ludzie, myślę, że mają w sobie też takie pokłady tego, żeby spędzać z ludźmi czas, żeby się dzielić swoimi doświadczeniami, a nie do końca mają takie możliwości. Także jak najbardziej to popieram. Wszelkie wydarzenia skierowane do starszych osób są bardzo cenne, bo nie ma ich aż tak wiele, a są szansą dla seniorów na właśnie jakąś taką aktywność, na wyjście do ludzi, na rozrywkę, poczucie przynależności również. W moim odczuciu jest to bardzo potrzebna rzecz. Młodzi ludzie nie są świadomi trudności, jakie napotykają inni w codziennym życiu. Myślę, że jest to bardzo uświadamiające. W Polsce mamy prawie 10 milionów seniorów i chcemy to pokazać społeczeństwu, które czasami niestety bywa mało tolerancyjne, wykazujące mało zrozumienia. My chcemy burzyć stereotypy na temat starzenia się, na temat osób starszych. Chcemy pokazywać pozytywny wizerunek tej grupy społecznej. Chcemy pokazywać, jak bardzo zróżnicowana i twórcza jest to grupa. Co zrobić, żeby ten głos osób starszych był bardziej słyszalny, żeby reprezentacja seniorów była widoczna w przestrzeni publicznej, w mediach? I weszliśmy z założenia, że trzeba to zrobić w taki fajny, kolorowy, optymistyczny sposób, unikając stereotypów. W ubiegłym roku panie z Gdańska były w strojach marynarskich. Maria Borysewicz, wolontariuszka Fundacji Zaczyn. Czyli miały kapelutki takie fajne, białe, jak marynarze noszą. Miały te kołnierze takie marynarskie, białe, z granatową obszywką. Z Łodzi były panie pięknych takich bordowych sukniach. A nasze hasło to jest być kolorowym, radosnym i głośnym. Bożena Adamska, wolontariuszka. Żeby wszyscy nas zobaczyli, bo my żyjemy właściwie tak z roku na rok, od parady do parady. Truszamy traktem królewskim na teren kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie mniej więcej od godziny 13 aż po sam wieczór odbywać się będą koncerty na żywo. Największy w Polsce międzypokoleniowy dancing, 5 paneli dyskusyjnych, kilkadziesiąt różnego rodzaju warsztatów, spotkań. Mamy taki program, żeby młodzi nas zrozumieli. Zrozumieć starość, takie hasło. Apel do młodych ludzi, pomóżcie nam zrobić coś dla seniorów, bo wy za 30-40 lat będziecie w tej samej sytuacji, więc żebyście się odnaleźli, żeby dla was to było lepiej niż jest dla nas. Świetny pomysł ta parada. Myślę, że jutro będzie kolorowo, głośno i że wielu z Państwa także postara się tam być. Przypomnę, Ogólnopolska Parada Seniorów, która jest zresztą jedynym tego typu wydarzeniem nie tylko w Polsce, ale także w Europie, wyrusza jutro punktualnie w samo południe z Ronda de Gaulle'a. Zapraszała Państwa Justyna Goc. Odnośnie audycji, co teraz było o Wiktorii, o klubie Wiktoria, który gra w Anglii, chciałem również powiedzieć, że klub Wiktoria występuje również w Szwecji, nazywa się Wiktoria Sztokholm i również gra w tamtych rozgrywkach. Pozdrawiam zawodników Wiktorii bardzo serdecznie. Ale czy to są Polacy w tej Wiktorii Sztokholm? Bo tego pan nie dodał. Myślę, że chodzi panu także o to, że tam są nasi. No zobaczymy, tak jest przynajmniej w wypadku Wiktorii Londyn. Zapraszamy do Trójki. Lato w pełni, a część bocianów jest już w drodze do Afryki. Choć niektórym może się wydawać, że zegar bocianich odlotów w tym roku wyraźnie przyspieszył, to jak się okazuje, wszystko jest w normie. Spora liczba tych klekoczących ptaków swoje polskie gniazda opuszcza właśnie w pierwszej połowie sierpnia, o czym w rozmowie z Janną Porębską przypomina przyrodnik Grzegorz Tabasz. Co tym bocianom w tym roku tak śpieszno, by opuścić Polskę? Tutaj bym powiedział, zegar odlotów pracuje dokładnie, precyzyjnie, bo nasilenie takich wędrówek to jest około 20 sierpnia. To jest taki peleton rozciągnięty. Przecież bocianie Zagłębie to jest Suwalszczyzna, więc jeszcze są na Pomorzu, na zachodzie Polski. Wszystkie mniej więcej lecą na południe w kierunku na Rumunię, na Dardanelę i potem nad Turcją i Bliskim Wschodem. Czyli co, one wcale tak, nie opuszczają wcześniej w tym roku Polski, tak, niż zazwyczaj? One planowo odlatują. Już młode, bo ja mam takie gniazdo, które mu się przyglądam tutaj blisko domu, to czwórka młodych już je opuściła 2 tygodnie temu, a jadąc tutaj do radia, to widziałem, że gdzieś tam w okolicy Mystkowa, gdzieś nad Wielogłowami, no 30 bocianów krążyło. Mam nawet takie zdjęcie, no ale cóż można zrobić za zdjęcie smartfonem z okna jadącego samochodu, no, akurat stanął w korku, żeby tutaj się nie narazić stróżom porządku, więc one gdzieś tam usiądą, tak zwany bociani sejmik, czyli takie zgrupowanie po kilkadziesiąt sztuk przed odlotem. No, siedzą, klekoczą, czyszczą piórka. Co one tam ustalają? Trasa przecież jest znana. Szczerze mówiąc, zawsze, ilekroć takie coś widzę, zadaję sobie pytanie, ale o czym wy gadacie? Więc ja myślę, że to jest takie towarzyskie spotkanie przed odlotem, no pogadać, bociania rzecz, bym powiedział, więc coś tam sobie pogadają, pospacerują, no i biorą się za tą trudną podróż. To jest 40 tysięcy par lęgowych, więc powiedzmy już piersi rzeczywiście mogli odlecieć gdzieś z Podkarpacia, bo to jest jeden skok przez Karpaty, a teraz powiedzmy ruszą ci od nas, czyli Małopolski, no i gdzieś tam po drodze czy na końcu będą te bociany stopniowo od północy odlatywały, więc tutaj nie ma żadnej nadzwyczajnej sytuacji. Co sprawia, że część bocianów zostaje, bo przecież zdarzają się takie sytuacje? To jest zawsze jakieś chore, jakieś spóźnialskie, jakieś takie, które no, w tym gnieździe miały trochę gorzej, jak to się u nas mówi, podgórka. Więc część tych bocianów rzeczywiście zostaje. To się zawsze zdarza. Na przykład na Podkarpaciu jest taki fajny azyl dla bocianów, gdzie są na przykład bociany chore, kalekie, które nigdy nie polecą, ale się rozmnażają świetnie. I ten ich przychówek jest co roku wypuszczony na wolność i odlatują. To jest też fajne. A w jak licznych grupach te bociany odlatują? Kiedyś widziałem takie duże, ciągnące stado po 100 sztuk. Ale też są mniejsze grupy. One się zatrzymują mniej więcej w tych samych miejscach, na przykład gdzieś tam nad Anatolią są bagna, to jest środkowa mniej więcej Turcja. Potem w Izraelu mają stałe miejsca postoju, czyli Delta Nilu. Tam muszą się na noc zatrzymać. I to musi być jakieś bagnisko, bo wtedy są bezpieczne, zabezpieczone od drapieżników. A jakie jeszcze ptaki odlatują? Z tych 380 gatunków ptaków lęgowych w Polsce to u nas zostanie jakieś 60-80 gatunków. Przy czym, ponieważ zimy są coraz łagodniejsze, coraz więcej ich zostaje i ryzykuje. Opłaca się zostać. No, niektórzy mówili, że właśnie te bociany już odlatują w związku z tym, że czeka nas szybsza i bardzo ciężka zima. To się tak fajnie mówi, ale od razu mówię, że takie proroctwa nie mają najmniejszego sensu. Bociany nie wiedzą, jaka będzie zima. Tego nie wie nikt. No może gdzieś tam w niebie wszechmogący ma jakieś plany co do naszych zim, ale na pewno nie przyroda, bo to jest wypadkowa tak wielu zmiennych. No, znaczy prognozy pogody 48 godzin, no to jest wszystko, w co możemy wierzyć. Reszta jest prawdopodobna. O, i tutaj trzeba zdecydowanie pana poprzeć, bo to jest prawda. Te dalekosiężne prognozy, no, często są takim troszkę wróżeniem, no nie powiem z fusów, bo zaraz ktoś powie, że to jest oparte na konkretnych danych, ale myślę, że wierzmy raczej w te krótkoterminowe. Co do drogi, którą bociany mają do pokonania, to nie wiem, czy państwo wiedzą, że to jest prawie 10 tysięcy kilometrów. Bociany lecą nad lądem i tylko za dnia, bo wtedy wykorzystują ciepłe prądy powietrza, zatem taka podróż do celu zajmie im około 2 miesięcy. Zapraszamy do reklamy. Im zimniejszy,

słyszałem pana o pięknej opowieści o bocianach, ale on powiedział nieprawdę, że na dłużej nie można przewidzieć pogody. Przecież od dawna wiadomo, że kiedy Indianie w dolinie zaczynają zbierać drewno na zimę, to zima będzie sroga. Jak późno zaczynają zbierać, to będzie łagodna. No przecież każde dziecko wie. Ma pan rację, tylko trzeba zobaczyć, co ci Indianie będą robić. Zapraszamy do Trójki. Może po prostu wcześniej pójdą spać. Autostopem w jedną stronę, a z powrotem biegiem. Taki pomysł na urozmaicenie treningu i zrobienie czegoś nietypowego ma Wojciech Nowacki z Bytomia. Sam nazywa siebie biegaczem stopowiczem. Wyrusza zawsze z tego samego punktu, kończy za każdym razem w innym miejscu. Czasem w sąsiednim miasteczku, innym razem nad morzem. W Bytomiu tym razem spotkała go Marta Dobrowolska. Dzień dobry. Dobry. Odwieź gdzieś. Gdzie ma pan tę kartkę? Na kartce mam napisane obojętnie, gdzie wracam biegiem. I tak jest naprawdę? I tak jest naprawdę. Kierowcy wywożą mnie w całkowicie nieznane miejsca. Zaczynam stopować zawsze w tym samym, tutaj w Bytomiu, na ulicy Stolarzowickiej. I jest obrany kierunek tak naprawdę okolice Tarnowskich Gór, Zabrza, Gliwic, Radziąkowa, wszystkie tamte dalej. Tereny. No zdarzało się, że kierowcy jadą dalej. W 2014 roku pobiegłem z Częstochowy do domu. Także to był taki jeden z tych dłuższych dystansów, które pokonałem. Skąd się wziął pomysł na autostop? Jestem osobą, która uwielbia podróże. Jestem byłym kierowcą zawodowym, jeździłem po całej Europie. Po drodze mijałem wielu stopowiczów, których osobiście zabierałem. Pomagałem im przedostać się w jakieś miejsca, które potrzebowali. No chciałem kiedyś też spróbować tego sam i zacząłem od czegoś mniejszego, tutaj takiej właśnie 80-kilometrowej trasy. Później udało mi się stopować do Wrocławia, a teraz już trzeci raz w tym roku stopem wróciłem z nadmorza. Jakimś ciekawym pojazdem pan jechał? Przed chwilą tutaj zjeżdżała koparka, tak się zastanawiam, czy zdarzały się takie pojazdy nietypowe? Wracając z Mrzeżyna do Bytomia, w Poznaniu zatrzymał się kierowca, bodajże 70-letni pan Staszek, który jeździł swoim prywatnym starem. Ten star miał 50 lat, on mówił, że zakupił go w wieku 20 lat i będzie nim jeździł tak długo, aż odda go po prostu na żyletki. Ten samochód jechał z prędkością maksymalną 60 km na godzinę. Jechałem tym pojazdem 180 km i z jednej strony była to męka, ale z drugiej strony cieszyłem się, że z każdą minutą byłem bliżej domu. Tutaj będzie pan stał, prawda, w tym miejscu. Ruch jest dość spory, także chyba nie powinno być. Ruch jest średni, bym powiedział. To im akurat w takim miejscu, gdzie zazwyczaj ten ruch jest właśnie średni. Mam czasu na przykład na około 1,5-2 godziny, więc myślę maksymalnie będę w stanie do 20 km dzisiaj pokonać. Pani już się zatrzymała, bo pani już wie doskonale, tak, że pan łapie stopa? Tak, wiem. A skąd pani wie? Kolega. A, kolega. Zabierała pani już kolegę kiedyś? Nie chce ze mną jechać. Już drugi raz próbuję, nie chce ze mną jechać, no, bo za blisko mówi. A gdzie pani dzisiaj zmierza? Tutaj zaraz. W lewo. Mhm. Chętnie zabierają? Pani na przykład zabrałaby innego autostopowicza? Takiego jak Wojtek, tak. Takiego biegacza, prawda? Takiego biegacza. Bo czasem trochę strach. Nie, to gdzie biegacze to są fajni ludzie, co? Tak, ty też biegasz? A ile mam lat? 5,5. Kiedyś pan Darek ze mną biegał tą po tamtej górze i ja prawie go złapałem. Proszę bardzo, to w drogę. Do dnia dzisiejszego mam na przykład kontakt z panem, który mnie do Mrzeżyna zawoził w nocy. Pan jechał do Szczecinka, pamiętam jak dzisiaj. I o godzinie 2 powinien mnie wysadzić kawałek za Poznaniem. Ten człowiek jechał dalej. On powiedział, że on mnie o 2 w nocy tutaj nie zostawi. On nadrobi 200 km i on dojechał ze mną do samego Koszalina. Kontakt z tymi ludźmi i mam, utrzymuję i bardzo się z tego powodu cieszę, że ludzie, którzy mnie wywożą, też chcą ten kontakt utrzymywać. Panie Wojtku, to my także będziemy z panem w kontakcie, bo z tego co wiemy, rusza pan niebawem z nowym projektem autostopowo-biegowym i to będzie projekt związany z niesieniem pomocy psiakom ze schronisk, a my w Trójce zawsze bardzo blisko jesteśmy tego typu spraw. A o panu Wojtku, który jest takim biegowym autostopowiczem, opowiedziała Marta Dobrowolska z Polskiego Radia Katowice. From Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race. Wspaniały utwór The Race zespołu Yellow, który ilekroć pamiętam, mieliśmy w trzeciej stronie medalu wątek związany z Robertem Kubicą i z tym, co działo się na torach Formuły 1, to ten utwór zawsze się pojawiał. A teraz pojawił się dlatego, że przed nami coś dla kierowców. Już za moment. Sponsorem audycji jest PZU. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. I już za chwilę powinniśmy usłyszeć Tomasza Gorazdowskiego, bo to on o tej porze w piątki przygotowuje dla Państwa informacje dotyczące nowości na rynku samochodowym i tego wszystkiego, co dzieje się, a dzieje się naprawdę mnóstwo, co i rusz nowości, nowe trendy, nowe marki. Myślę, że już Tomek jest gotowy. Bardzo proszę. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry, nisko się kłaniam miłośnikom dwóch i czterech kółek. Dziś o bezpieczeństwie i o trenowaniu. Bezpieczeństwo łamane przez stary złom, a treningi przed śniegiem, zanim spadnie śnieg, czyli teraz. Na początku wracamy do rozmowy o tym, czy warto się szkolić, czy warto się uczyć jeździć. Już tydzień temu mówiliśmy o niektórych wątkach takich szkoleń, dziś ciąg dalszy. No to co, poczekamy aż zrobi się ślisko i ruszymy na tor poćwiczyć? No właśnie nie. Kontynuujemy rozmowę z instruktorem Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy, Mariuszem Stuszewskim. Po co się warto szkolić i kiedy się warto szkolić? Warunki atmosferyczne, czy to, co panuje na drodze i przyczepność, są sprawą wtórną. Bo na pytanie, jak jeździć po śniegu, to można odpowiedzieć tak samo jak po suchym, tylko lepiej. Jazda w zimę, no, musi być po prostu trochę lepsza, ale żeby nawiązać do tego treningu, do tego nabywania doświadczeń jako kierowca, trenować trzeba jak najczęściej, niezależnie od tego, czy jest zima, czy lato. Ważne, żeby to robić w sposób przemyślany i najlepiej pod okiem fachowca, czyli zgłosić się do ośrodka doskonalenia techniki jazdy, gdzie w bezpiecznych warunkach będziemy mogli przeżyć różne niebezpieczne sytuacje, jakie mogą się wydarzyć na drodze, wyciągnąć z tego wnioski i przełożyć to potem na nasze odruchy i zachowania na drodze. No tak, zgłoszę się do instruktora, wtedy kiedy spadnie śnieg, wtedy kiedy będzie ślisko, to wtedy sobie potrenuję. Jeżeli mamy już skrajnie śliskie podłoże i bardzo małą przyczepność, to tak naprawdę nie bardzo jest co trenować. Dlatego, że samochód bardzo trudno jest rozpędzić, a przy prędkości już kilkunastu, a przy kilkudziesięciu kilometrach na godzinę, to na lodzie nie da się z nim nic zrobić. To już jest za duża prędkość, żeby można było ten samochód w przewidywalny sposób zatrzymać tam, gdzie chcemy, żeby można było bezpiecznie skręcić, bo przy 40 na godzinę trudno jest wykonać na lodzie jakikolwiek manewr. Nie czekajmy do zimy, nie czekajmy do lodu, do śniegu. Poćwiczmy sobie pewne zachowania wtedy, kiedy ta przyczepność jeszcze jest w miarę dobra, a wszystkie ośrodki doskonalenia posiadają płyty poślizgowe. I tam, na tych płytach, ta przyczepność jest zmniejszona po to właśnie, żeby można było zaobserwować i poczuć na własnej skórze, w samochodzie, którym się jeździ, jak działają prawa fizyki, jak zachowuje się samochód wtedy, kiedy ma włączone systemy, kiedy ma ABS, ESP lub wtedy, kiedy te systemy się wyłącza. I wtedy będziemy wiedzieli, co robić, jak się zachowywać na drodze, niezależnie od warunków. I odczytywać tą zmianę przyczepności, żeby odpowiednio zwalniać o odpowiednią wartość prędkości w stosunku do tej przyczepności, jaka właśnie jest na drodze. Czyli przed zimą najlepiej szkolić się teraz, latem. No to zapraszamy. Torów w końcu w Polsce coraz więcej. Na trzecim biegu. Do końca sierpnia tego roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych ma wydać decyzję o dofinansowaniu projektu zakładającego rozbudowę sieci fotoradarów w Polsce. Odcinkowy pomiar prędkości miałby pojawić się nawet na autostradzie A4. No to się niektórzy ucieszą. Ale nasze umiejętności, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jedno. To, czym jeździmy, to drugie. Jak jeździmy, to trzecie. Właśnie, to czym jeździmy i jaki to ma wpływ na nasze bezpieczeństwo, o tym rozmawiałem z Jackiem Pawlakiem, prezesem Toyota Motor Europe. No my oczywiście staramy się podkreślać za każdym razem, że to bezpieczeństwo jest bardzo ważne i przede wszystkim to, że ono bardzo się zmieniło. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich 10 lat nastąpił ogromny postęp w każdej dziedzinie. Jeżeli spojrzymy dzisiaj na telefony komórkowe, czy na komputery, czy na telewizory, no to oczywiście gołym okiem widać, jak one się zmieniły. Natomiast w samochodach ten postęp był dokładnie taki sam. Może jego nie widać gołym okiem, bo to wszystko jest oczywiście zamontowane w systemach i tak naprawdę jak te systemy działają, to orientujemy się zazwyczaj w sytuacji już kryzysowej, podbramkowej, kiedy musimy ominąć kogoś, kto wyszedł nagle na pasy, czy kogoś, kto wyjechał z przecznicy i wtedy się okazuje, czy rzeczywiście ten samochód jest bezpieczny, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj powinniśmy zwrócić trochę uwagę społeczną i też zainteresować media tym, żeby postrzegały bezpieczeństwo nie tylko przez pryzmat prędkości czy zachowania kierowców, ale też przez pryzmat stanu technicznego samochodu. Dlatego, że zupełnie inaczej będzie się zachowywał samochód nowy z tymi wszystkimi systemami stabilizującymi, ABS-em, nowe opony, nowe zawieszenie, nowe amortyzatory w takiej sytuacji przed wypadkiem czy tuż przed wypadkiem, a zupełnie inaczej będzie się zachowywał samochód, który jest 15-20-letni, który był gdzieś tam serwisowany, który ma różne amortyzatory i tak dalej, więc to ma ogromne znaczenie. Ja szczerze mówiąc nie słyszałem przez ostatnie kilka lat, żeby ktoś powiedział, że gdzieś zdarzył się wypadek i powodem tego wypadku był zły stan techniczny samochodu. A czy robione były gdzieś badania, jak duży odsetek wypadków jest spowodowany złym stanem technicznym samochodu? Ja tych badań nie widziałem, natomiast z moich obserwacji, jak widzę na przykład te zdjęcia, które się często pokazują w telewizji czy w internecie tych samochodów rozbitych, no to w większości są to stare samochody. Oczywiście można to tłumaczyć faktem, że w Polsce jest rzeczywiście ogromna ilość starych samochodów i przypomnijmy, że średni wiek samochodów w Polsce 16 lat, 15-16 lat to jest jeden z najstarszych parków samochodowych w Europie. No i można by powiedzieć, że w związku z tym mamy dużo starych samochodów, ale to jest oczywiste, że stare samochody są dużo mniej bezpieczne i tak naprawdę ten postęp w ostatnich latach to nie dotyczył tylko postępu, jeżeli chodzi o napędy, bo przecież mamy napędy hybrydowe, mamy samochód na wodór i tak dalej, ale ten postęp przede wszystkim dotyczył bezpieczeństwa i to, co dzisiaj mamy w samochodach, systemy, które ostrzegają nas, kiedy bez wrzucenia kierunkowskazu zmieniamy pas na autostradzie, mamy radary, które nas przyhamowują, jeżeli tego nie zrobimy, mamy systemy, które pokazują nam znaki drogowe na ekranie, systemy, które nam włączają, wyłączają światła, kontrolowane strefy zgniotu, tam jedna czy dwie poduszki to w ogóle już jest w tej chwili śmieszna ilość. Dzisiaj w samochodach mamy 8-9 poduszek na kolana, z boku, z tyłu i tak dalej. No naprawdę mnóstwo technologii i mnóstwo postępów się zdarzyło, natomiast my tak naprawdę o tym nie mówimy. My Polacy, my dziennikarze, media, my cały czas mówimy o tym, żeby wolniej jeździć. Oczywiście musimy wolniej jeździć, ale pamiętajmy, że bezpieczeństwo to są trzy rzeczy. Po pierwsze drogi. I tak jak dzisiaj widzimy, na autostradach jest mniej wypadków niż na normalnych drogach. Po drugie, zachowanie kierowców, a więc oczywiście prędkość, koncentracja i tak dalej, ale także bezpieczeństwo, technologia samochodu. I o tym trzeba mówić. I dlatego ludzie powinni kupować samochody nowe, nie dlatego, że one są ładne, czy dlatego, że mają dobre silniki i tak dalej, przede wszystkim dlatego, że one są dużo bezpieczniejsze niż samochody 10 czy 20-letnie, a nie ma przecież ceny życia czy ceny zdrowia naszych bliskich. Nic dodać, nic ująć, tylko wyciągnąć wnioski. Nasz test. A teraz o samochodzie, który w Polsce się stał tak popularny, że trzeba się było na niego zapisywać i czekać w kolejce. Skoda Karoq. Trochę się nie dziwię, że właśnie tak było, bo Karoqiem Skoda znowu trafiła w środek tarczy, w punkt. Nie wszyscy chcieli mieć tak dużego SUV-a, jakim jest Kodiaq, więc naturalne było to, że powinien pojawić się mniejszy model. Długość poniżej 4,5 metra, pojemność bagażnika jednak 521 litrów, no i miejsca w środku całkiem sporo. Nie tyle, ile w Superbie, ale wystarczająco. Do czego by się przyczepić? A co pochwalić? To najpierw minusy. Mimo, że w środku jest elegancko i w modelu, którym jeździłem, a to chyba najwyższa możliwa półka, plastik główny, tak go nazywam, ten z przodu, którego jest najwięcej, ciągle jest nieprzyjemnie twardy, mimo że wygląda na miękki. W środku jest cicho, ale do pewnego momentu. Powyżej 120-130 km robi się już głośniej niż w porównywalnych samochodach konkurencji. Głośno. A poza tym same plusy. Znana z wcześniejszych modeli Skody automatyczna skrzynia biegów DSG. Wszystko wiadomo, sprawdzona, dobra konstrukcja. Dobre zawieszenie, bo auto się dobrze prowadzi. Kilka rodzajów trybów jazdy nam w tym pomaga. W niektórych zmienia się stopień siły wspomagania, twardość zawieszenia, reakcja na wciśnięcie gazu. Jest bardziej twardo bądź bardziej miękko. Jest też tryb indywidualny, w którym to wszystko można ustawić sobie po swojemu. Bardzo sprawny, łatwy w obsłudze główny wyświetlacz. Bardzo duży, dobrze podświetlony i elegancki. Tak, to dobre słowo, elegancki. Jest też wygodnie. Przednie fotele ustawić się da w wielu płaszczyznach, choć siedziska mogłyby być trochę dłuższe, ale za to samochód. To jest taki samochód, w którym człowiek się dobrze czuje i czuje się dobrze nawet taki człowiek, który wsiada po raz pierwszy, a nie bardzo lubi prowadzić samochody inne niż swój. Bo Skoda to Skoda. Taka jest dla kierowcy friendly. Za stosunkowo przyzwoite pieniądze, często mniejsze niż u konkurencji, możemy mieć auto już bardzo dobrze wyposażone z wieloma systemami bezpieczeństwa, więc cena do jakości samochodu i do tego, co sobą prezentuje, jest bardzo korzystna. Jednym słowem plus. Na trzecim biegu, tam już niedługo ukaże się pewnie dzisiejszy odcinek, proszę zajrzeć, przypomnę, na trzecim biegu na Facebooku, polubić, udostępnić, no i zapraszam za tydzień. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PZU. I przyszedł ten moment, by Państwu podziękować za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Olszański, a ze mną Ewa Lipowicz, Michał Jakubik i Dariusz Pieruk. Dziękujemy, a już za chwilę Niedźwiedź po powrocie ze Stanów i kolejne wydanie trójkowej listy przebojów. Miłego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. Wyłącznie w tę sobotę w Lidlu. Kurczak świeży tuszka 42% taniej, 3,99 za kilogram. Orzechy nerkowca 30% taniej, 8,99 za 200 gramów. I polskie śliwki 62% taniej, 1,49 zł za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych.